چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو، عالم سے چھپ جائے، اور رہے گا یوں بھی ان کا چرچا، رہ گئے گا رہ گئے گا یوں گے، ہار گئے گا یوں گے، ہار گئے گا یوں گے، ان کا چرچا ہو جائے چل جائے بار، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیعول الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے رہے گا چل جائے، تو چل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، رہے گا ان کا چل جائے ان کا چل، ہم مناتے جائیں گے، ارے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، رہے گا یوں گے ان کا چرچا، ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے رہے گا ان کا چل ہو جان چل جانے والے پڑے خاک ہو جان چل جانے والے پڑے خاک ہو جان چل جانے چرچ کانے پھر آنے گئے پھر چرچ کانے پھر والے دانا دشم ہے دم بن گئے دم